NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Zorgen over de grote wereldpolitiek op het kleine eiland Curaçao, nu Amerika het land als uitvalsbasis wil gebruiken voor hulp aan Venezuela. En een felle discussie in Lelystad na een open brief van ondernemers voor Airport Lelystad. Is het NOS-journaal Gert Kluk? In de regeringscoalitie wordt verschillend gedacht over het verzoek van president Trump om gevangen IS-strijders in het eigen land op te nemen en te berechten. Trump dreigde gisteren dat opgepakte strijders worden vrijgelaten als dat niet gebeurt. D66 wil dat het kabinet met andere landen gaat praten over het verzoek van de VS. Het CDA ziet niets in zo'n overleg en ook de ChristenUnie heeft bezwaren, zegt fractievoorzitter Segers. Nou, ik weet niet of het veilig is, dus we zullen naar bevind van zaken moeten handelen. Het is een groot risico. Het zijn mensen die oorlogsmisdaden hebben begaan, die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Dus dat is niet zonder risico. Het gaat om zo'n 800 gevangenen uit verschillende Europese landen. In de Filipijnen heeft een uitbraak van mazelen sinds het begin van het jaar al 136 levens geëist. Bijna de helft van de slachtoffers waren kinderen tot 4 jaar oud. In totaal lijden ruim 8000 mensen aan de ziekte, heeft het ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. 2 jaar geleden werden in de Filipijnen valse berichten verspreid over een dodelijk vaccin tegen dengue. Daardoor durfden veel mensen hun kinderen ook niet in te enten tegen mazelen. Met een campagne probeert de Filipijnse regering de vaccinatiegraad nu omhoog te krijgen. Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in Rotterdam is vorig jaar opnieuw gedaald. Maaltijdbezorgers worden wel vaker beroofd, maar mogelijk komt het ook doordat er meer maaltijdbezorgers rondrijden. 7 Britse parlementariërs stappen uit de Labour-partij van oppositieleider Jeremy Corbyn. Ze hebben kritiek op de Brexit-koers van Corbyn en schamen zich voor uitingen van jodenhaat in hun partij. Het ongeluk gisteren met een praalwagen uit Koten in de provincie Utrecht kwam door een gebroken balk. De wagen zakte daardoor in en 15 jongeren die erop stonden vielen eraf. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze hebben vooral botbreuken. De man die vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een maaimachine in Kampen wordt vervolgd. Bij het ongeluk kwam een meisje van 6 om het leven. De man werkt voor de gemeente Kampen en maaide in september een stuk gras in de buurt van een basisschool. Hij reed achteruit en merkte te laat op dat het meisje achter de maaier stond, zegt een wethouder. Uit het onderzoek blijkt ook dat de bestuurder op een gegeven moment dat meisje op 50 centimeter van de machine zag, heeft gehandeld. Maar het gras was nat en u weet hoe de reactietijd is om te kunnen reageren. Dus dat betekent dat hij een aanrijding niet heeft kunnen voorkomen. Hoe de aanklacht tegen de man luidt is niet bekendgemaakt. De gemeente Kampen laat weten dat hij voldoende getraind was om de grasmaaier te besturen. Wel is besloten dat hij voorlopig niet op een maaimachine rijdt. Wetenschappers in Maastricht gaan onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van alcohol aan te tonen via hoofdhaar, nagels en urine. De Maag-Lever-Darmstichting stelt ervoor €150.000 beschikbaar. Nu kan het gebruik van alcohol alleen nog worden aangetoond via de adem- en bloedonderzoek. Na een paar uur is die meting niet meer betrouwbaar. Voor medische doeleinden kan het nodig zijn om het alcoholgebruik over een langere periode na te gaan. Het weer, het is nog vrij zonnig. Later meer bewolking vanuit het westen. Temperaturen tussen 11 en 15 graden. Vanavond en komende nacht kan er wat regen of motregen vallen. Morgen regent het vooral in het oosten nog. Op andere plaatsen zon met af en toe een bui. Met 8 tot 11 graden wordt het morgen iets minder zacht. En de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. De avondspits is van start gegaan, maar veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum stond een kapotte vrachtwagen stil nabij Meteren. Die is wel weg, maar staat wel file vanaf Tiel met een kwartier extra reistijd. A27 Utrecht naar Breda, ongeveer 20 minuten vertraging bij Noorderloos. En op de A50 van Apeldoorn naar Os, voorknopend Grijzoord, 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. De Autopas van MKB Brandstof. Onmisbaar voor iedere ondernemer, voor tanken, carwash en parkeren. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. NOS NTR. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil dat Schiphol blijft groeien. Met intervallen hoor je ineens vliegtuigen met een bulderend geweld voorbij komen. En ook Lelystad Airport gaat er volgens die minister gewoon komen. Dan gaat hij zo van Lelystad, Zwolle, over de Veluwe. Er komen geen nachtvluchten en het feit is, het vliegt op 6000 voet en daarmee vliegen we er geen schoorsteen af. De directeur van Lelystad Airport denkt dat de overlast wel mee zal vallen. Ook omwonenden zijn lang niet allemaal tegen uitbreiding. In de Nieuws en Cobis hoor je ze zo. En Curaçao als doorvoerhaven voor hulp aan Venezuela. Dat leidt tot bezorgdheid op het eiland. De vraag is ook of Venezuela wel zit te wachten op hulp. Een EU-delegatie mocht het land niet eens in. We kwamen om te kijken hoe het gaat met de medische hulp aan mensen ter plekke. Nou, er is ook echt hulp nodig en dat wordt inderdaad al heel lang tegengehouden. Het is echt dramatisch wat hier gebeurt. Er gaan mensen ook dood vanwege tekort aan medicijnen, maar ook vanwege de honger. Dus het is hard nodig. Lara Rensen. Nieuws en Co. Een van de Europarlementariërs hoorde u. Wij gaan even naar Dick Draaier. Want ja, Dick, wat doet het met een land als het centrale punt wordt voor humanitaire hulp aan zo'n groot land, Venezuela? Curaçao worstelt daarmee. Hoe ziet het eruit voor Curaçao? Nou, dat is het gesprek van de dag, van de week zelfs. Curaçao is een klein eilandje in een hele grote boze buitenwereld. Dus iedereen bemoeit zich er tegenaan. Zelfs zover dat vakbonden zich roeren. En dan kun je ook zomaar stakingen verwachten. De meeste Curaçaoenaars vinden overigens wel dat je moet helpen. Maar denk goed na. Word geen onderdeel van het probleem. Nederland en Amerika zijn ver weg. En wij liggen om de hoek, hoor je dan. Dick, tot straks. En bedrijven kunnen binnenkort jou om toestemming vragen om je bankgegevens in te zien. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein volgt ook dit dossier voor ons. Waarom willen ze dat zo graag, Nando? Nou, ze willen bijvoorbeeld een huishoudboekje. Ja, je staat open. Ja, nu ben ik open. Nou, je moet bijvoorbeeld bedenken aan een bedrijf dat een huishoudboekje wil aanbieden. En daarvoor heeft het toegang nodig tot jouw betaalinformatie, welke bedragen je elke maand overmaakt. Nu moet dat via een omweg, maar straks kunnen ze direct intappen op de bank. En dus direct kijken en jou van beter advies voorzien en precies zien wat je doet. Maar ja, dat levert tegelijkertijd een aantal privacyvragen op. Want wat gebeurt hier met die data en gaat het wel allemaal goed? Ook jij, tot zo dadelijk. Nando Kastelein. Wij gaan door naar Den Haag. Ik laat ze los als jullie ze niet terugnemen. President Trump stelt de Europese landen voor een duivels dilemma door te dreigen gevangen genomen IS-strijders in Syrië en Irak vrij te laten. Een van de grotere verhalen van vandaag. Nederlandse politici hopen dat er met de Amerikanen te praten is over een goede oplossing. Wij gaan naar Den Haag, naar politiek verslaggever Hans Andringa. Dag Lara. Hey Hans, hoe wordt er gedacht in de Haagse politiek? Nou, dat Nederland een probleem heeft, dat Europa een probleem heeft, want uit onze landen komen de meeste jihadisten van. Zo tegen de 4000 zijn dat er. En er is nu een betrekkelijke luxe, omdat de mensen daar gevangen zitten en gevangen gehouden worden door de Koerden en door de Amerikanen. Als daar een einde aan komt, dan ontstaat er echt een groot probleem. Dus de coalitiepartijen hier bijvoorbeeld vandaag, die zeggen, we moeten overleggen met de andere Europese landen en met de Verenigde Staten. Luister maar eens wat het CDA, de ChristenUnie en D66 daarover zeggen. Nou, ik denk dat het goed zou zijn als het kabinet samen met andere Europese landen nu in gesprek gaat over dit verzoek van Trump. Maar we moeten vooral ook voorkomen dat IS-strijders vrijgaand rondreizen zonder dat we zicht op hen houden. Want als zij onder de radar terugkomen naar Europa, dan is dat ook voor onze veiligheid absoluut niet verstandig. Dus het lijkt me heel goed als het kabinet met de Amerikanen en andere Europese landen gaat overleggen. Nou, ik weet niet of het veilig is. Dus we zullen naar bevind van zaken moeten handelen. Het is een groot risico. Het zijn mensen die oorlogsmisdaden hebben begaan, die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Dus dat is niet zonder risico. Er zijn ook vrouwen en kinderen bij. Ook zij hebben willens en wetens zich aangesloten bij een terroristische organisatie die ongelooflijk veel bloed aan zijn handen heeft. Dus we moeten per geval heel goed kijken. Is het veilig? Is het verantwoord? En ik vind dat het kabinet dat op een hele goede manier afweegt. Nou, het grote probleem in Syrië is in de eerste plaats ontstaan doordat de Amerikanen nu zeggen weg te gaan. Dat opent daar ruimte voor chaos. Ja, en daar zal ook Amerika in ieder geval mede een antwoord op moeten geven. En er wordt dus weer verschillend over gedacht, hè, kunnen we stellen, binnen de coalitie. Weten we eigenlijk, als we kijken naar Nederland, om hoeveel mensen het gaat, Hans? Nou, er zijn schattingen over van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de AIVD. Zij schatten dat er ongeveer 315 jihadisten naar Irak en Syrië zijn vertrokken. Ze denken dat er nog zo'n 135 mensen daar nu zijn. Er wordt gedacht dat 85 inmiddels gesneuveld zijn. 40 zitten gevangen en men denkt dat ruim 50 terug zijn gekeerd naar Nederland. Nou, dat lijkt nog wel een overzichtelijk aantal. Maar het probleem is er niet kleiner om. Premier Rutte zei een paar jaar geleden nog dat hij liever zag dat de mensen daar in het Midden-Oosten zouden sterven dan dat ze terugkomen naar Nederland. Mm. Maar dit probleem zat er toch al aan te komen, lange tijd. Wordt er nu pas over nagedacht? Nee, het denken heeft niet stilgestaan. Ze zijn wel begonnen met voorbereidingen. Zo doet het Openbaar Ministerie al onderzoek naar mensen van wie bekend is dat ze in Syrië en Irak zitten. Er worden strafdossiers aangelegd en er zijn er al een paar afgehandeld. Dus daar liggen al zaken klaar. Mm-hmm. Ook al weet men nu nog niet of die mensen nog in leven zijn, waar ze precies zitten, of ze in gevangenschap zitten, maar die voorbereidingen die zijn al getroffen. Er is ook een speciale afdeling, een gevangenis in Vught, waar mensen heen gezet kunnen worden als ze gepakt zijn en eventueel veroordeeld zijn. En er is ook al een groot aantal mensen opgeleid om teruggekeerde jihadisten te deradicaliseren. Dat is het woord, te deradicaliseren. Kortom, er wordt wel wat gedaan als mensen terugkomen om ze toch weer een plekje in de maatschappij te geven. Maar ja, de test is natuurlijk, wat gaan die mensen doen als ze echt weer terugkeren in de samenleving? En er is een hoogleraar, Edwin Bakker, die zegt ook van, je kan moeilijk verwachten dat deze jongens straks fijn in hun moestuintje gaan werken. Dus hoe groot blijft het gevaar als mensen weer terugkeren in de samenleving? Ja, ze zijn natuurlijk ook lange tijd daar geweest. Hè? Goed, het is een gesprek dat op stoom komt, kunnen we stellen. En de meningen zijn verdeeld in Den Haag. Politiek verslaggever Hans Andringa, dank je wel. Nog zo'n verhaal dat vandaag speelt. Lelystad Airport gaat er komen. Minister van Nieuwenhuizen, die gaat erover, is vandaag duidelijk over. Met een interview in de krant voor de tegenstanders op de Veluwe is dat geen prettig nieuws. Zij vrezen de overlast van de vliegtuigen die over hun huizen zullen vliegen naar Lelystad. En die weerstand uit de regio, die horen we natuurlijk vaker, maar, Petra Gijzen, jullie zijn ook benieuwd hoe de mensen in Lelystad daar zelf over denken. Hè? Heb je al een beeld gekregen? Nou Lara, zeker. Ik heb al een paar mensen aangesproken. En ik sta hier nu ook in het centrum van Lelystad, op het Stadhuisplein. Bij een aantal jongens die hier nog even zitten te wachten op een vriend van hun. En hoe denken jullie erover? Moet vliegveld Lelystad er komen, ja of nee? Ja, het lijkt me wel leuker en beter. Omdat het Lelystad bekender maakt. En het is makkelijker. Makkelijker, want dan kun je gewoon lekker makkelijk, hoef je niet naar Schiphol, dan kun je meteen hier opstappen als je naar de zon wilt. Ja, klopt. Want het is ook moeilijk om te reizen naar Amsterdam soms. En het is ook een beetje duur als je met de trein gaat of zo. Dus dan is het zeg maar makkelijker voor mensen in Lelystad om naar een ander land te reizen zonder extra kosten of zo. Zou het ook goed zijn voor Lelystad zelf? Jawel, ik denk wel dat het goed is voor Lelystad zelf. Aangezien er weinig te doen is en te zien hier. Dus het zou Lelystad wel bekender maken. En veel mensen zullen te horen krijgen. Waardoor Lelystad ook misschien een betere naam krijgt. Krijgt Lelystad een beetje namen op de kaart. Ik ben hier op het plein, Lara. En ik loop nu ook nog even naar een paar meiden toe. Die zitten lekker in de zon. Op het plein, dat, ja, je zou zeggen, dat kan toch wel wat meer leven gebruiken. We zijn hier eerder geweest. Oh, ze rennen nu trouwens weg. Zo eng ben ik toch niet, meiden. Er zijn nog een paar blijven zitten. Lelystad Airport, moet dat er komen, ja of nee? Nou, aan de ene kant is het wel handig. Maar aan de andere kant is wel geluidsoverlast en zo. Geluidsoverlast, maar ook handig. Ja, want dan heb je dichtbij een vliegveld. Het vliegveld is heel dichtbij, dus dat is dan wel relaxed. Maar wel herrie. Ja. Ja. Het is het een of het ander. Wat willen jullie nou? Ja, het liefst wel. Toch wel? Ja. Toch wel. Nou, dit is een beetje wat de jongeren zeggen. En dan loop ik nog even naar de andere kant van het plein, Lara. Naar een vlaaienzaak. Daar zie ik ook wat mensen op het terras zitten. In het zonnetje. Ik zei net al even, we zijn hier eind augustus ook geweest. En waarom waren we er toen? Omdat er veel leegstand was in Lelystad. Ik moet zeggen, de eerste indruk is dat dat niet minder is geworden. Tenminste, niet hier op het plein, het Stadhuisplein. En daarom sprak ik net ook met een ondernemer in het winkelcentrum dichtbij. En hij zei, ik ben 200% voor. Want dan komen er meer mensen ook hier naar dit winkelcentrum. Meneer, u zit lekker te genieten van een kopje koffie. Lelystad Airport, moet dat er komen of niet? Dat mag wel. Dat moet gewoon komen. Waarom? In verband ook met de werkgelegenheid hier. Ja, er moeten meer banen komen. Ja, echt. Wat kan het Lelystad nog meer brengen, denkt u? Heel veel. Noemt u ze voorbeeld? Nou, de werkgelegenheid. Voor de terminal daar. Daar hebben ze ook de mensen nodig. Er staat een planning voor 5000 personen. En dat ze dat nu gaan dichtgooien. Dat wil zeggen dat 5000 banen in één keer op de schop gaan. Dus dat kan Lelystad ook wel gebruiken, een paar extra banen. Ik loop ondertussen naar een andere meneer die ook van een kopje koffie zit te genieten. Een vliegveld hier, vlakbij. Is dat een goed idee, ja of nee? Dat zou een heel goed idee zijn. Want? Want het geeft allereerst heel veel werkgelegenheid. En ik denk dat het ook voor heel veel mensen prettig is vanwege de reisafstand naar een vluchthaven toe. En zeker als je toch binnen Europa vliegt, dat het een enorme aanwinst zal zijn. En kan Lelystad het zelf ook gebruiken? Ik denk het wel. Wat kan het Lelystad brengen wat u betreft? Nou, onder andere de werkgelegenheid en toch naamsbekendheid. Naamsbekendheid ook binnen Europa natuurlijk, et cetera. Er wordt nog wat even van de overkant geroepen. Ja, wat zijn we? Ja, uiteraard het geld natuurlijk wat het binnenbrengt. Ja, want het is. Ik had het net over leegstand hier in Lelystad. Is dat alleen hier op het plein of zie je dat op meer plekken? Kan Lelystad wat dat betreft ook nog wel wat economische impuls gebruiken? Als ik om me heen kijk zelf en ik kom op behoorlijk veel plaatsen in de polder en zie her en der behoorlijk leegstand. En dat is hartstikke jammer natuurlijk. Uiteindelijk moet je straks ook voor de toekomst voor de jeugd hebben. En die lach gaat natuurlijk allemaal weg. Toekomst voor de jeugd. Nou, Lara, die hebben we net ook gesproken. En zometeen in de bus, dan gaan we er verder over praten. Je hoort dat de mensen die ik spreek, die zijn vrij enthousiast. Ze zijn ook wel wat maren van de meiden die ik net sprak. Ze zeiden, nou ja, toch wel herrie. Hmm. Heb ik ook meer gehoord trouwens. Ik heb ook met wat klanten gesproken in winkels. Ze zeiden, ja, waarom niet eerst een ziekenhuis? Want je weet dat dat hier ook een moeilijk verhaal is. En we gaan er zometeen in de bus verder over discussiëren met de fractievoorzitter van GroenLinks. En een van de mensen die een speciaal actiegroep heeft opgericht om het vliegveld te laten doorgaan. Kijk eens dat aan. Zo meteen dat in de bus. Dat is interessant. Petra, tot zo weer. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Het aantal dagelijkse files neemt geleidelijk aan toe, vooral rond Rotterdam momenteel. Bij Arnhem zien we een probleem op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Grijshoord 7 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dus ook het verkeer op de A12 vanuit Duitsland heeft daarmee te maken. Omrijden kan via Nijmegen over de A325. De Pakistaanse bedreiger van Geert Wilders blijft langer vastzitten. Dat besliste de rechter vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. De verdachte hield zijn kaken stijf op elkaar over een tweede verdachte. De bedreiging vond plaats op in de zomer. Afgelopen zomer, in augustus, toen plaatste de verdachte een filmpje op Facebook waarin hij aankondigde de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer na een aanslag te plegen. Verslaggever Nicole Fever was erbij vandaag. Nicole, waarom blijft de verdachte langer vastzitten? Nou, de verdenking is te ernstig. Moord met een terroristisch oogmerk om de verdachte nu vrij te laten. Hij zit nu 5 maanden vast. En daar komt nog zeker 3-4 maanden komen erbij. In een filmpje op Facebook zei hij dat hij de hond Wilders naar de hel wilde sturen. Om de reden dat hij die cartoonwedstrijd wilde organiseren. Hij vroeg ook om steun van zijn vele volgers. Die steun kreeg hij. Allerlei suggesties werden gedaan hoe hij het moest aanpakken. Een reactie die luidde bijvoorbeeld van u moet Wilders onthoofden. Waarbij hij het antwoord gaf als God het wil. Nou, de rechter die vond dit allemaal te zwaarwegend. De man had ook geen goede verklaring waarom hij deze uitingen had gedaan. Dus om die reden blijft hij in ieder geval nog maanden vastzitten. Totdat zijn proces echt in de rechtszaal gevoerd wordt. Wat zegt de man zelf? Heeft hij gesproken in de rechtszaal? Ja, en nou, hij stopte ook bijna niet. Vrij onsamenhangend verhaal. Er werd hem gevraagd naar een medeverdachte. Hij heeft een man ontmoet waarmee hij van Den Haag naar Amsterdam is gereisd. En naar eigen zeggen wilde hij graag een bad nemen. Deze man die bood hem aan hem mee naar huis te nemen. Daar hebben ze samen gegeten. Hij heeft een bad mogen nemen. Nou, de verdachte die zegt zelf, ik heb de naam van die man die niet genoemd. Die ga ik ook niet noemen, anders breng ik die man in de problemen. En hij zegt ook, ja, ik was helemaal niet van plan een aanslag te plegen. Ik was gewoon heel erg boos over die cartoonwedstrijd. Ik wilde dat stoppen. En het was mijn doel om te komen demonstreren in Nederland. Ik wilde daarvoor ook wel asiel aanvragen, want dan zou ik een paar maanden hebben om die demonstratie goed uit te voeren. Hij was ook erg blij dat het hem gelukt was de cartoonwedstrijd geannuleerd te krijgen. Ja, en hij onderschatte eigenlijk de impact van zijn woorden op social media en zegt, ik heb het helemaal niet zo bedoeld. Nou, zijn advocaat voegde daar nog aan toe, het is een gepassioneerd vlogger. Hij heeft ambitie om door te breken in de entertainmentwereld. En ja, het waren eigenlijk maar woorden. Maar zo was het allemaal niet bedoeld. Maar daar nam de rechter dus geen genoegen mee. Nee, precies, want die besloot dus dat hij langer vast moet zitten. Hoe gaat die rechtszaak verder? Nou, het Openbaar Ministerie die wil uitzoeken hoe hij precies naar Nederland is gekomen. Gaat zijn gangen na, heeft daarvoor ook informatieverzoeken gedaan aan andere landen. Wil ook echt meer weten over die medeverdachten. Nou, daarvoor krijgen ze dus ook een paar maanden de tijd om dat uit te zoeken. En dan gaat de rechtszaak verder op 13 mei. Dankjewel, Nicole Lefever hoorde je. Laboratoria. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. Je staat met iemand in een druk bevolkte ruimte. Bijvoorbeeld op een feestje of een receptie. Nou, ondanks het lawaai versta je wonderbaarlijk genoeg nog altijd wat die ene persoon tegen je zegt. Dat fenomeen staat onder psychologen bekend als het cocktailparty-effect. Wetenschappers die merken al een tijdje dat jonge kinderen minder goed zijn dan volwassenen om naar iemand te luisteren in een lawaaierige omgeving. Zo fijn hoor, als het er niet is. He? Een nieuw onderzoek van Belgische onderzoekers legde daarom zowel kinderen als volwassenen onder een MEG-scanner. En ze ontdekten dat de hersenen tussen kinderen en volwassenen aanzienlijk anders functioneren wanneer ze een stem uit lawaai proberen te filteren. Ik praat daarover met Evelien Caretze. Zij is hersenonderzoeker aan de universiteit en het ziekenhuis daar van Gent. Mevrouw Caretze, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb soms zelf al moeite om gesprekken te volgen in een lawaaiige omgeving. Maar van kinderen is het dus bekend dat ze moeilijkheden ervaren. En jullie onderzochten kinderen van 6 tot 9. Wat wilden jullie te weten komen? Klopt. De onderzoekers in het Erasmus ziekenhuis in Brussel hebben daar inderdaad met MEG, dat is dus magnetoencefalografie, hebben ze eigenlijk willen nagaan wat er in de hersenen op dat moment gebeurt. In die twee situaties, inderdaad bij volwassenen en bij kinderen. En men heeft daarvoor de 20 volwassenen, 20 kinderen in de scanner geplaatst. En ondertussen heeft men ze naar een verhaal doen luisteren van één verteller, één spreker. En het is zo dat de hersenen eigenlijk typisch sprekers gaat volgen met een welbepaald ritme. Dus men gaat eigenlijk onze hersenen die gaan het ritme van die spreker gaan volgen. Ja. En in die opstelling hebben ze kinderen in de, en volwassenen in die MEG-scanner gestoken en ze hebben dat vergeleken in de stille omgeving ten opzichte van in de conditie waarbij dat steeds het omgevingslawaai, zeg maar, verschillende andere gesprekken die tussendoor daardoor, die cocktail noise, zeg maar. En men heeft vastgesteld dat volwassenen hersenen eigenlijk op een vrij automatische manier de spreker van interesse, dat die hersenactiviteit eigenlijk die frequentie van die spreker van interesse mooi volgt. Die hersenactiviteit zien we eigenlijk in een soort van coherentie die spreker volgen, ook al is er cocktail noise op de achtergrond. Maar bij de kinderen heeft men vastgesteld dat de hersenen van die kinderen daar eigenlijk absoluut niet toe in staat zijn. Zij verliezen volledig de mogelijkheid om dus die frequentie waarmee de spreker van interesse spreekt, daar verliest men eigenlijk volledig de mogelijkheid om diezelfde frequentie in de hersenen op te meten. Hmm. En heeft u ook ontdekt hoe dat kan? Waarom? Want dat heeft te maken natuurlijk met kan ik mij voorstellen, als door logisch te denken, dat het te maken heeft met de groei die nog gaande is in de hersenen bij kinderen. Ja, de groei is veel gezegd, want de hersenen van kinderen die zijn eigenlijk al qua structuur vrij volgroeid. Die groeien niet zoveel meer na de leeftijd van 5. Dus daar heeft het eigenlijk niet mee te maken. Het is eerder het functionele die in de loop van de tijd zich nog verder zet. Dus voor kinderen is het absoluut een cognitief proces. Men moet er daar heel hard op focussen om zo'n gesprekken te kunnen filteren. Terwijl dat bij volwassenen eigenlijk een automatisch cognitief proces geworden is. Waar komt dat door bij kinderen? Ze zijn nog niet matuur genoeg, die hersenen. Dus de neuronale connecties zijn nog niet sterk genoeg gemaakt. De verbindingen in de hersenen. De verbindingen in de hersenen, klopt. Ja, die verbindingen in de hersenen. Want de structuur op zich zal niet veel meer veranderen. Maar we stellen vast dat tot de leeftijd van 10 die verbindingen dus nog niet goed genoeg aangelegd zijn, nog niet sterk genoeg zijn om dus zo'n cocktail noise te gaan filteren. Dus in die zones in de hersenen lukt dat gewoon nog niet. Nou zeiden ze tegen mij vroeger al dat ik zo snel afgeleid was in de klas. Maar daar kon ik dus helemaal niets aan doen. Nee, helemaal niks. Dat waren uw hersenen die in de auditieve cortex, het stukje in de hersenen, waren nog niet matuur genoeg om dat te kunnen doen. Gelukkig kunnen we dat als volwassenen dan wel. Maar voor kinderen is dat dus, zonder dat ze het zelf willen, heel erg zo niet onmogelijk. En wat kunnen we leren uit dit onderzoek? Wel, ik denk dat de belangrijkste vaststelling is toch wel dat inderdaad een groot probleem is. En dat we daar denk ik in context van onderwijs toch wel de nodige aandacht moeten aan geven. We kunnen niet in een heel rumoerige klas, waar allerlei groepswerkjes gaande zijn bij manier van spreken, verwachten dat een kind dan de leerkracht, gewoon de opdracht al van die leerkracht kan filteren uit al dat rumoer. Dus een stille leeromgeving is toch wel iets wat uit dit onderzoek blijkt heel belangrijk te zijn voor kinderen. Om andere cognitieve processen, lezen bijvoorbeeld, om gewoon opdrachten van de leerkracht uit het rumoer te kunnen filteren. Want gaat het dan alleen om stemmen of gaat het ook om ander rumoer? Ja, het feit is wel dat onze hersenen net getraind, die cocktail noise effecten, dat gaat echt over stemmen. Hè. Dat is echt op zo het feit dat al die verschillende ritmes, want onze hersenen gaan eigenlijk geluid, via onze oren komt alle geluid samen binnen. Mm-hmm. En dan gaan wij als volwassenen zeggen, oké, die is onze spreker van interesse. En daar gaan we dan eigenlijk de ritmes, de lettergrepen, de woorden, de zinnen gaan gebruiken. En in die ritmes gaat dan onze auditieve cortex zeggen van oké, daar focussen we nu dus op. Die kinderen kunnen dat dus helemaal niet. En natuurlijk is het zo dat als je bijvoorbeeld in omgevingslawaai zit en je zit naast een autostraat of er is een luchthaven in de buurt, heeft men ook al vastgesteld dat dat ook minder goed gaat. Maar daar ga je dan eigenlijk de threshold van je hersenen om dan dat gefilterd luisteren te kunnen gaan doen, eigenlijk al gaan verhogen. Er is dan al veel lawaai op de achtergrond en dan wordt het nog eens moeilijker. Maar het filteren van stemmen uit zo'n cocktail noise of zo'n cocktail party noise, zeg maar, dat is wel iets heel erg specifiek. En het is net daar dat kinderen heel veel moeite mee hebben. Evelien Carette, hersenonderzoeker aan de Universiteit van Gent. Dank u wel, hoor. Zometeen vanaf deze week kunt u uw bankgegevens delen met bedrijven. Wat u daarvan gaat merken, dat gaan we zo proberen uit te leggen. En ons belangrijkste verhaal om 5:00, zorg op Curaçao over omstreden Amerikaanse hulp aan Venezuela. Wordt het kleine Caribische eiland meegesleept in een conflict met het grote buurland? Dat vrezen ze wel. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. NPO Radio 1. Het is 16:30. We gaan naar Gert Kluuk voor het NOS Journaal. Drie medewerkers van een bedrijf uit Venlo zijn veroordeeld voor de illegale export van goederen naar Iran zo'n 10 jaar geleden. Omdat het grootste deel van de opgelegde celstraf voorwaardelijk is, hoeven ze niet meer de gevangenis in. Het Venlose Euroturbine leverde gasturbineonderdelen die mogelijk gebruikt konden worden voor de productie van massavernietigingswapens. Een top van Israël met 4 Midden-Europese landen in Jeruzalem is afgeblazen na uitspraken van de Israëlische premier Netanyahu en zijn minister van Buitenlandse Zaken. Die hadden gezegd dat Polen hebben samengewerkt met de nazi's, en minister Katz zei ook dat Polen het antisemitisme met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Daarop besloot de Poolse delegatie het overleg in Jeruzalem af te zeggen. In de Filipijnen zijn dit jaar al 136 doden gevallen door mazelen, vooral kleine kinderen. Ruim 8000 mensen zijn besmet. Veel Filipijnen durven hun kinderen niet laten inenten, omdat er 2 jaar geleden valse berichten rondgingen over dodelijke vaccins tegen een andere ziekte. Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in Rotterdam is vorig jaar opnieuw gedaald. Maaltijdbezorgers worden wel vaker beroofd, maar mogelijk komt dat ook doordat er meer maaltijdbezorgers rondrijden. Dankjewel Gert, tot straks weer. Wij gaan naar het weer. Gerrit Hiemstra, met nog steeds hele relatief hoge temperaturen. Veel zon. Zeker. Ook hè, vandaag. Ja. Ook vandaag weer een voorjaarsachtig aandoend weertype. Ik moet wel zeggen dat het een beetje gaat veranderen. Want er komt voor de verandering weer eens een front voorbij. Dat zal vooral vannacht gebeuren. Ik denk dat we vanavond er ook al wat van zullen gaan merken. Want vanuit het westen neemt de bewolking toe. En vanaf 1:50 vanavond arriveert de eerste regen aan de westkust. En vannacht trekt dan de regen over het land. Daardoor wordt het ook niet al te koud. Minimumtemperatuur is van 5 tot 7 graden. En morgen dan begint de dag 's ochtends met bewolking. Vooral in het oosten. In het westen dan al opklaringen. En in het oosten kan 's ochtends ook nog een beetje regen plaatselijk vallen. Maar in de middag dan is het overal droog en vanuit het westen komt er dan steeds meer zon. Maximumtemperatuur is wat lager dan dat we gewend zijn de afgelopen dagen, 7 tot 10 graden. En de wind is matig, ook die is weer wat sterker. Aan zee vrij krachtig, windkracht 5 uit het westen tot zuidwesten. Nou, na morgen dan knapt het weer al snel weer op. Want woensdag krijgen we wat wolkenvelden en 's avonds in het noorden nog wat motregen of lichte regen. Maar donderdag en vrijdag is het weer droog met veel zon. Weinig wind, temperatuur zo'n 12, 13 graden. In het weekend nog wat hogere temperaturen, zo'n 12 tot 15 graden. Kijk eens aan zeg. Dankjewel Gerrit. En op de weg, Wijnandswaan, wat gebeurt daar? Nou, onder invloed van de voorjaarsvakantie valt het over het algemeen wel mee. In ieder geval rond Amsterdam. In de rest van het land is het natuurlijk nog geen vakantie. En dat merken we wel, vooral bij Rotterdam en Den Haag. Daar staan de meeste files. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch is bovendien een ongeluk gebeurd bij Bokstel Noord. Daar staat 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De A12 bij Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort 7 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Op de A50 loopt het verkeer daar ook vast. Vanuit Apeldoorn voor knooppunt Waterberg nu 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Doe zelf je boekhouding met eboekhouden.nl. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Eboekhouden.nl. Eenvoudig. Online boekhouden. 5 minuten over 4:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. Ik neem je mee naar Italië, want de regeringspartij, de Vijf Sterrenbeweging, zit met een politiek probleem in de maag. Laten ze hun regering met de Lega klappen om aan hun principes vast te houden, of laten ze hun coalitiepartner, vicepremier Matteo Salvini, vervolgen? Correspondent Mustafa Margadi in Italië. Mustafa, eerst maar eens eventjes over vervolging. Waarom zou Matteo Salvini vervolgd moeten worden? Nou, dat heeft alles te maken met het kustwachtschip Diciotti. Dat had deze zomer een aantal migranten aan boord, maar werd dagenlang tegengehouden door minister Salvini in Catania. Het OM op Sicilië startte op basis daarvan een onderzoek met de gedachte: het schip, dat is Italiaans grondgebied. Dus Salvini had de migranten gewoon van boord moeten laten. Door ze 5 dagen aan boord te houden, heeft hij de migranten min of meer gegijzeld, zei het OM. Daar hebben ze een onderzoek naar gedaan en besloten dat ze hem willen vervolgen voor gijzeling en machtsmisbruik. De Italiaanse Senaat die moet een besluit nemen of die vervolging door kan gaan, of dat Salvini gebruik kan maken van politieke immuniteit. Nou, de Vijf Sterrenbeweging, de grootste is zowel de Senaat als in de Kamer, die moet nu besluiten of ze hun coalitiepartner laten aanpakken of niet. Zij zijn de beslissende stem daarin. En ja, ze zoeken een beetje naar uitweg, heb ik het idee. Want zij gaan het nu overlaten aan hun leden, hè, door online een soort stemming te houden. Wat is daar de gedachte achter? Ja, dat heb je heel goed gezien, Lara. Want de Vijf Sterrenbeweging die zegt, het is een partij die directe democratie voorstaat. Dus via hun online platform, Rousseau heet dat, laten ze hun achterban heel vaak mee beslissen over wetsvoorstellen, over kandidaten voor lokale of landelijke verkiezingen. Maar ja, in dit geval is het eigenlijk gewoon verschuilen achter die democratie. Want de leiding van de Vijf Sterrenbeweging weet niet zo goed wat het moet doen. Het risico is levensgroot dat deze regering op basis van deze kwestie klapt als er uiteindelijk besloten wordt dat Salvini vervolgd moet worden. En ja, ik bedoel, als je coalitiepartner zegt je moet vervolgd worden, dat is niet echt een goed fundament voor een vertrouwelijke samenwerking. En dit is waarom zo moeilijk voor de Vijf Sterrenbeweging? Waarom kunnen ze hier niet zelf een beslissing over nemen? Juist vanwege de relatie met binnen de coalitie. Ja. Het is een keuze tussen je principes of voor de politieke realiteit. De Vijf Sterrenbeweging heeft sinds zijn oprichting al geageerd tegen politici die of hun zakken vullen of zichzelf beschermen tegen justitiële onderzoeken of allebei doen. Ze zijn juist opgericht om dat soort, wat zij noemen, corrupte praktijken uit te roeien. En nu wordt hun coalitiegenoot door justitie op de korrel genomen. Maar dan kunnen ze wel ineens al hun macht verliezen als ze aan hun principes vasthouden en zeggen, ja, nee, iedereen die moet gewoon door het justitiële systeem heen. Maar ja, als dat dus gebeurt, kan de regering klappen. En als er nieuwe verkiezingen komen, dan lijkt het erop dat Salvini en Zaleka heel dik gaan winnen. En zij kunnen dan met een centrumrechtse coalitie een nieuwe regering vormen, de Vijf Sterrenbeweging uitsluiten. En als de Vijf Sterrenbeweging stemt voor het vervolgen van Salvini, kan het zich met een principieel besluit buiten de macht plaatsen. Ik ben heel benieuwd hoe die online stemming bij de Vijfsterrenbeweging zal verlopen. Correspondent Mustafa Margani, dank je wel. Het is 5:10. Tijd voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van tech. Bij me in de studio NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. De digitale kluisdeur van de bank waarachter jouw en mijn betaalinformatie zit, gaat binnenkort open. Althans, als je dat wil. Dat moet de nieuwe Europese wetgeving, die morgen officieel in werking treedt in Nederland, mogelijk gaan maken. PSD2 heet het. Nando, wat betekent dat concreet voor luisteraars? Dat betekent dat concreet dat er nieuwe, maar ook oude bedrijven zullen zijn die graag toegang willen hebben tot jouw data, zodat ze je nieuwe diensten kunnen gaan aanbieden. En daarbij is essentieel dat jij als klant steeds bewust toestemming moet geven dat zij ook daadwerkelijk toegang tot jouw data zullen krijgen. Dus tot jouw betaalinformatie, wat jij nu ook in je bankapp ziet. En welke bedrijven mogen dit? Nou, dus in principe elk bedrijf dat in Nederland een vergunning aanvraagt bij de Nederlandse bank. Nee, precies. Het zijn echt, als je een vergunning hebt, zeker, van, ja. als bank. Hè? Alleen als je een vergunning krijgt, dan krijg je ook toegang tot die informatie, zeker. En waarom zou je toestemming geven? Wat helpt het ons? Nou, het idee is dat je pas toestemming geeft als je er ook van overtuigd bent dat het je helpt. Denk aan een huishoudboekje, dat je inzicht kan gaan geven in hoe jouw uitgavenpatronen zijn. En wanneer jij te veel of te weinig uitgeeft en of je daarin beter kunt korten. Mm-hmm. Dus om zo bijvoorbeeld financiële problemen te voorkomen bij mensen. Een ander voorbeeld is een hypotheekverstrekker die eenmalig toegang vraagt tot jouw gegevens en zo kan zien wat jouw uitgavenpatroon is en dus kan zien of jij wel kunt voldoen aan je betalingen. Wat natuurlijk ook wel iets minder fijn voelt, want dan krijgt zo'n partij toegang tot je informatie. Maar het is wel iets waarvan deskundigen verwachten dat het gaat gebeuren. Ja, want dan kunnen ze ook echt alles zien, denk ik, of dan niet? Dan kunnen ze alles zien. Dan hebben ze gewoon volledige toegang, net zoals jij die toegang hebt. Ja, kunnen ze ook zien waar ik mijn uitgaven doe, bijvoorbeeld. Ja, als jij die toegang geeft wel. En het gaat om Europese wetgeving? Ja, klopt. Brussel is hier al een aantal jaar mee bezig. En Nederland loopt wat op dat een beetje achter. Want in andere landen is deze wetgeving ook al actief. En het idee is om concurrentie te bevorderen. In Nederland hebben wij een vrij goed bankenstelsel met ook vrij goede apps. En is de dienstverlening best wel goed. Maar de onderlinge dienstverlening ook. Ja, onderling ook. Ja, zeker. En in mijn andere landen kan dat minder goed zijn. En ze willen dat het in heel Europa naar een hoger plan tillen. En daar moet deze wetgeving dus in voorzien. Dat ook andere partijen uit andere landen in Nederland actief kunnen worden en andersom. Dus je krijgt ook kruisbestuiving als het ware. Ja. Ik had het hier eerder over met Mario de Leeuw, een van de vrienden van Nieuws en Co. Die zei, het kan ook zijn dat je dan gevoelige informatie deelt. We hadden het er net al eventjes over. Ze kunnen alles zien. Dus ook waar jij je boodschappen doet bijvoorbeeld. Ik noem maar iets, hoeveel flessen wijn je haalt bij de slijterij. Ja, en of je naar een psycholoog gaat en of je toevallig alimentatie betaalt. Al die dingen die komen dan in handen van andere partijen. En ja, dus daar moet toezicht op zijn. Is dat goed geregeld? In Nederland is dat de autoriteit persoonsgegevens die dat moet gaan regelen. Die moet daarop toe gaan zien dat dat goed gaat. En we hebben aan ze gevraagd van, zijn jullie klaar voor deze nieuwe wetgeving? Zij zeggen zelf dat ze daar klaar voor zijn. Dat ze wel gaan zien hoe het op hun afkomt. Maar de deskundigen die wij de afgelopen tijd hebben gesproken, die twijfelen daar toch een beetje aan. Omdat de autoriteit persoonsgegevens veel over zich heen heeft gekregen. De Europese privacywet is van kracht sinds mei vorig jaar en nu dit. Er ligt al veel op hun bord. Dus die vrezen toch dat het misschien het water tussen boven de lippen uit zou komen. Zijn er al voorbeelden van partijen die hier gebruik van gaan maken om het nog wat concreter te maken? Ja, één bedrijf is vrij bekend, maar die heeft geen licentie in Nederland, geen vergunning in Nederland, maar in Litouwen. Google heeft er namelijk een vergunning voor aangevraagd. En het interessante daarmee is dat ze met die vergunning in heel Europa actief kunnen worden. Dus ook in Nederland. De DNB heeft daarnaast tegen ons gezegd vandaag dat er 6 partijen zijn met wie een soort van voortraject is gestart om een vergunning te krijgen. En er zijn nog 14 andere partijen geïnteresseerd. Welke partijen, dat willen ze niet zeggen. Maar ook hier in Nederland staan dus een aantal partijen te popelen om actief te worden. Dit is wel heel interessant. Dit moeten we in de gaten houden, Nando. Zeker. Gaan we samen doen. Dankjewel, Nando Kastelein. Wij gaan door naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Er zijn wat ongelukken gebeurd nu, vooral in het zuiden. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar staat tussen Best West en Bokstel Noord 7 kilometer file. Het staat echt compleet stil, want de vertraging is opgelopen tot een uur. 2 rijstroken zijn dicht. En in Zeeland is de N62, de weg Terneuzen-Borselen, dicht bij de Westerschelde-tunnel. En de oorzaak is ook daar een ongeluk. Asian faces, going to so many places where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggies, for the baggage is so heavy. I hear the plane is ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so. I'd be much stronger, for the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane without the runaway. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so. Dit kan wel eventjes. De motors met Airport. Nieuws en Co. We gaan naar Lelystad. Jawel, de Nieuws en Co. is daar naartoe gereden. De luchthaven daar gaat er namelijk komen. Dat maakt de minister van Nieuwenhuizen vandaag meer dan duidelijk in een interview in de krant. Er is veel over gesproken vandaag. Er is weerstand uit de regio waar de vliegtuigen overheen vliegen. Zoals bijvoorbeeld de Veluwe. Dat horen we vaker. Maar er zijn ook mensen uit Lelystad die dat bericht juist verwelkomen, Petra Gijzen. Heb je ze uitgenodigd in de Nieuws en Co.? Zeker, ik heb er hier een paar van in de bus, Lara. Want als het allemaal doorgaat, dan is het de bedoeling dat er hier uiteindelijk op termijn maximaal 45.000 vliegtuigen landen of starten vanaf Lelystad Airport. Dat vliegveld is er al, maar het gaat dus echt over de uitbreiding ervan. En dat zijn er dan gemiddeld meer dan 100 per dag, 126 om precies te zijn. En een aantal mensen hier bij mij in de bus, die zien dat helemaal zitten. Zoals bijvoorbeeld Donovan, 22 jaar, en trotse Lelystedelingen. Jazeker. Begrepen. Want waarom vind je het zo belangrijk dat het vliegveld wordt uitgebreid hier? Voornamelijk voor het toerisme. Ik ben ervan overtuigd dat zodra de toerisme hier komt, dat er meer ondernemers naar de stad komen. Dat er voor de jongeren meer te doen zal zijn. Allemaal dat soort dingetjes. Ik vind het zeer belangrijk in ieder geval. Ja, want Jonathan, jij bent 20. Wat is er voor jullie geregeld hier in Lelystad? Nou, eigenlijk helemaal niet zo heel veel. We hebben ook weinig uitgaansgelegenheden. Er zijn wel af en toe evenementen. En daar regelen ze dan ook wel vaak nog wel redelijke artiesten voor een stad als Lelystad. Redelijk? Ja. Nou, dat klinkt niet heel enthousiast. Nee, dat kan allemaal wel weten. Maar gaat de toerist dat dan brengen dan, denk je? Nou, niet alleen het toerist, maar als het vliegveld er eenmaal komt, dan gaat Lelystad wel echt een stad zijn die zich ontwikkelt. En dat biedt vele mogelijkheden. Vele mogelijkheden. Voor de stad Lelystad, denk ja, ik zo. Dus waaronder dus uitgaansgelegenheden. Andere dingen waar jullie al nu naar uitkijken als het allemaal doorgaat? Of vakantie gaan vanuit je eigen stad natuurlijk. Zou je bijna vergeten, het is gewoon heel makkelijk. Want hoe ver is het? Wij staan nu in het centrum van Lelystad op het Stadhuisplein. Net om de hoek. Hoe ver fietsen is het vanaf hier? Fietsen. Dat is een moeilijke. Of doen jullie dat kilometer niet? Kilometer of 6-7. Kilometer of 6-7. Je hoort stem ook van Kees Okkersen. Hij is van de stichting Lelystad Airport Moet Door. Sorry. Nou goed, er zit geen woord Frans bij. Dat is wel duidelijk waar u voor bent. Dat klopt, Wij zijn ontzettend voor dat deze toezegging eindelijk verzilverd wordt. Dit speelt al tientallen jaren, maar zeg maar al 5 kabinetten hebben gezegd, dit gaat er komen. Er is inmiddels 160 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuur hier. Dat is ontzettend goed voor de ontwikkeling van zo'n stad en de hele regio. Want het is niet alleen Lelystad die gaat profiteren, maar ook een grote regio hieromheen. De burgemeester van Harderwijk zei 1,5 jaar geleden tegen mij: wij noemen het bij ons op het stadhuis Harderwijk Airport. Noemen jullie het maar Lelystad Airport, maar het ligt even ver van Harderwijk dan van Lelystad bijna. En in Almere noemen ze het Almere Airport. Nou, zo wil iedereen graag het airport. Er zijn ook wel wat kritische geluiden. Zelfs Zwolle wilde aanvankelijk, we wilden dat het gepaard werd aan de airport. Maar toen dat niet lukte, werden ze tegen. Maar tot die tijd waren ze voor. Ja. Wat is wat u betreft het allerbelangrijkste voor Lelystad dat vliegveld doorgaat? U noemde net al een aantal zaken, maar waar kijkt u het meest naar uit? De economische motor, dat noem ik. Het is echt een motor. Dus ik kijk en dat zit hem dan in? Je wordt een, zeg maar, veel meer nog een logistiek knelpunt. Dus een enorme verbetering van die infrastructuur. Noem eens een voorbeeld. Wat zou er qua... Nou, bij de luchthaven zelf komen er, ik geloof, drie hotels. Er komt meer onderhoud van vliegtuigen. Er moet vervoer naartoe. Er komt catering. De afhandeling van bagage. Dus voor allerlei directe werkgelegenheid. Maar zoals je dat ook elders ziet bij luchthavens die ontwikkelen, heel veel indirecte werkgelegenheid. Wij hadden hier in december 20 bedrijfskringen over de vloer. In de informatiebijeenkomst hadden wij onder andere een directeur van een kleine luchthaven bij Stockholm. En die zei: 6.000 tot 7.000 arbeidsplaatsen levert die direct en indirect die luchthaven op. En dat kan je. Kan je dat van tevoren al zo specifiek voorspellen? Ja, precies. Nee, dit is niet vergelijkbaar. Daar becijferd in een ongoing situatie. En hier moeten wij, inderdaad vanaf het papier. En dan zeggen ze: nou, direct voorlopig tussen de 500 en 1.000. Misschien wat meer. Maar het is een hele ontwikkeling, wat eigenlijk de jongens net ook zeggen. Het is een hele ontwikkeling, het is een motor die maakt dat die stad zich verder ontwikkelt. En die stad heeft die motor ook echt nodig. Maar we willen ook graag dat de toezegging gewoon gestand wordt gedaan. Lelystad heeft het nodig, ingesloten door de voorstanders, is Sjaak Kruis, fractievoorzitter GroenLinks, maar kan gelukkig ook nog lachen. Meneer Kruis, u bent de fractievoorzitter van GroenLinks hier in de raad van Lelystad. Het gaat meer banen opleveren, de jongeren zien het ook als de toekomst. Het gaat ze ook meer plezier opleveren hier in Lelystad. Maar u ziet het niet zitten. Nee, ik ben de spelbreker hier vandaag weer. Hè. Ja, nee. Allereerst, we gaan er niet over hier in de stad. Hè. Dat is een nationale beslissing. Nou, er zijn heel veel mensen die zich ermee bemoeien in Nederland. Dus in de bus mag u er nu ook uw zegje over doen. Maar dus ik bemoei me er ook wel mee, maar niet van als beslisser. Dus, uiteindelijk is het Den Haag. Uiteindelijk is het Den Haag wat beslist. En wat, maar waarom bent u tegen? Nou, het belangrijkste argument is natuurlijk de hele klimaattoestand waar we in het verkeerd zijn geraakt en waar de luchtvaart maar niet aan bijdraagt om daar iets aan te doen. Waar bent u bang voor als het vliegveld hier gaat komen met meer dan 100 vluchten per dag? Nou, ons punt is natuurlijk toch vooral landelijk dat wij de groei van de luchtvaart willen afremmen en willen stoppen. En dat we dus veel meer prioriteit willen geven aan treinverkeer. En als het gaat om de stedelijke economie hier. Even punt laten afmaken over de stedelijke economie. Om te beginnen. Wat de stedelijke economie betreft. We hebben toevallig kort geleden al wat vragen gesteld aan het college over wat nou de echte werkgelegenheidseffecten zijn. En die kunnen ze eigenlijk niet benoemen. En onze stelling is dan ook: we hebben die luchthaven helemaal niet nodig voor de economische ontwikkeling van deze stad. We hebben prachtige havens. We hebben een heel mooi nieuw natuurpark. We hebben een circulaire economie. We hebben een hele geweldige agrarische sector hier. Die allemaal potentieel heel veel, ook juist aan toerisme, waar die jongeren het over hebben en terecht over hebben. Het water, waar we heel veel mee kunnen. En dat is dus veel belangrijker dan die paar vliegtuigen waar mensen in en uitstappen en gelijk weer weggaan. Donovan? Ja? Ja, het is vooral gemak. Het is gemak, het is de toerisme, het zijn de ondernemers die meer vertrouwen krijgen in de omgeving hier. Het is veel. En het toekomst van het klimaat? De toekomst van het klimaat, ja. We beginnen natuurlijk hier bij het vliegveld. Het is nieuw. Het is in een nieuwe stad. We kunnen alle kanten op. We kunnen het luchtvaart schoonmaken. We kunnen het in ieder geval zuiniger doen. Maar je weet dat luchtvaart schoonmaken nog heel erg lang gaat duren. En dat daardoor, en dat het toch eigenlijk wel een beetje onzinnig is dat we 60 keer per dag van Schiphol naar Londen kunnen vliegen bijvoorbeeld. Je moet en dat is die vluchten vinden plaats. Het gaat hier over korte afstanden. En juist op die korte afstanden is de trein natuurlijk een veel beter vervoermiddel. Meneer Okkersen. Het een sluit het ander niet uit. Laat die trein zich verder ontwikkelen. En maak jezelf nou niet wijs dat je dan die luchthavens niet meer nodig hebt. Wat een flauwekul. Op zichzelf is bovendien hier in Lelystad... groei hebben we niet nodig. In Lelystad wordt een luchthaven of is een luchthaven gebouwd... die bovendien qua milieu heel milieubewust is aangelegd en gebouwd. Er komt ook... Op welke manier? De materialen die gebruikt zijn, de pendelbus staat, de shuttlebus gaat op elektriciteit. Dus er zijn alle dingen, dat soort dingen zijn echt zeer goed geregeld. Meneer Kruijs, mag ik nog heel even afmaken over die luchtvaart? Kijk, we kunnen natuurlijk wel zeggen, we gaan minder vliegen. Maar we gaan niet minder vliegen. Ik beveel meneer Kruijs het boek aan van Ilja Pfeiffer over Grand Hotel Europa. Lees daar maar eens wat er met het toerisme aan het gebeuren is in de wereld en in Europa. Dat mensen blijven gebeuren. Vliegen is uw punt. Ja, en die, natuurlijk die treinen graag meer. En dan gaan we wel sneller naar Berlijn en naar Parijs. Maar dat betekent niet dat we die luchtvaart niet nodig hebben. Op zich heeft de heer Okkersen gelijk dat de manier waarop de luchthaven ontwikkeld wordt met alle vervuiling van dien. Want de grootste vervuiler, die vliegtuigen, daar gebeurt niks aan. Maar verder doen ze dat heel netjes, dat moet ik echt zeggen. Het punt van het meer of minder vliegen... je ziet nu al dat er een hele grote groep is die gaat zeggen van... nou ja, waarom ga ik met het vliegtuig naar Berlijn? Waarom ga ik met het vliegtuig naar Parijs? Ik geloof niet dat Jonathan... om die korte vluchten van ik denk... Maar die boodschap is niet aan jou besteed, Jonathan. Nee, ik denk dat het vliegtuig veel praktischer is. En tegenwoordig zijn de vluchten ook zo goedkoop dat de vraag naar vliegen toch wel steeds meer toeneemt bij de mensen. Ja, en het probleem van de goedkope vluchten is natuurlijk dat geen belasting wordt betaald over kerosine bijvoorbeeld. En dat het dus veel te goedkoop is en dat het maar dus ook gewoon niet uit kan. Niet te voeren. Klopt. Ja, maar we zijn sterker nog, we moeten een beetje naar het compromis. Ik weet niet of dat lukt, maar is er een oplossing waar jullie je beide in zouden kunnen vinden? Nou, wat er aan de hand is, is dat het twee keer is uitgesteld. Dus daar is meneer Kruijs is twee keer bediend. En nou 1 april... dat was één deel van het compromis en nu moest het... en dat is geen grap. En zijn stad en onze stad heeft het keihard nodig. Nou, meneer Kruijs, compromis? Nee, dat compromis komt er niet op dit punt. Ik bedoel, dat deze stad economische groei nodig heeft, is duidelijk. Terecht. En een motor klopt. Nodig heeft. En de motor is de kracht van die stad. Het is de schone lucht. Dat is de ruimte. Dat is de nieuwe natuur die we hier geweldig hebben. En die is klimaatgunstig werken. En daar hoort geen luchthaven bij. En ik maar denk, Lara, dat ik hier in de polder tot een polderoplossing zou kunnen komen in de bus. Nou, dat is niet gelukt. Maar de discussie is wel gevoerd. En je hoort ook wat de stemmen zijn hier in Lelystad over Lelystad Airport. Nieuws in Kopen staat iedere dag weer op een andere plek. Als je goede ideeën voor ons hebt, laat het ons weten via e-mail nieuwsinko@nos.nl. NPO Radio 1. Er komt nog een verkiezing aan die voor de waterschappen. Vroeger waren weinig kiezers geïnteresseerd in die stembusgang. Ik hoop dat het dit keer beter wordt. Ik vind ook dat het beter moet worden. Is dat niet het hele verhaal? Pas als het misgaat, dan merken we iets van de waterschappen. Dat is wel een beetje ons lot, zeg ik wel eens. Het NOS Radio 1-journaal. Jij bent niet zo goed op schaatsen, toch? Dat weet jij niet. Maar van serveren weet hij alles. I always get questions how you can surf faster. Er wordt me ook gevraagd wie de favoriet is. Misschien dat ik het nog wil vragen. Ja, wie is het favoriet? Het NOS Radio 1-journaal. Met niemand minder dan... Jurgen van den Berg. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. LTP, de marktleider in assessment. Zoekt u als manager een vervolg op drives en kleurenprofielen? Kijk op persona.fit en zorg daarmee voor continue feedback en groei. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Oh ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app.